فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندقي استيالي دل كيمبا كسو دوادة برنامج كالوحة عاوانا قد بدأتكو مغليسان ووحة كميدا ميت كميدا علماء الصوماليات أو كهدلي قرشها إتوبيا أيكو قبسان أيسو السيلع إيو حبشيدا دقالدي أيكو سوقا دي السيلع. عبدولي محمد علي قاس أو شاقي سيدا إياغا لو مامور جري إن إيمن كاللو مامولوه لونا إلاريو فرماجو saraakiil ka tirsan maamulka yahuuda oo ku nafwaayay isra saaseen dhaxmartay iyaga iyo askar ka tirsan ciidanka gumaysiga golaha militaryga suudaan oo aqbalay is azilaadii ra'iisul wasaare xamduug iyo dowr socotay muddo 7 bisha ah oo loo qabtay odayaasha iyo waxgaradka beelaha qubays oo kamid ah beelaha daga wilaayada islaamiga ah ee mudug. Barnaamijka waxa igala qayb galay maxamed cali aniga ayaa soo saaray oo idinla socodsiinaya waa markal iyo dhuuxa. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو الجمعة آكو يطبنك بيش جمادو ثاني سندكون أفر بقل أفرتن يسدح ده هجرقة وافق سنة سدح يطبنك بيش كوباد سند اللبضكون يكو يلواتن كإميلادقة كسو دوادة برنامج كوفا فاقسن شيخ آدن سن أو كميدا علمدا صوماليات يكون المقالة ده هرقيسا إياك هادلي قرشها إتوبيا أيكو قبسن أيسو سيلع. Sheekha ayaa kelimad u jeediyay sidoo kale waxa uu ku dheeraaday dagaaladii xabashidu ay ku soo qaaday Saylac. Waraabaha ciyaayo wadanku waramaya hawlgarin waxbaan ku ogahay wiigan dabadii waxaan bariyahan markaas dhagahiina aan ku cusbayn maalin horena xogaa waan ka yara xusay laakiin waxaan isiri kuma filaa arinta intaad maalintii hore ka tiri warkood ku cusba warkaasi waxa uu yahay war aan farxad in ku jirin inaga xageena leena cadawgu markuu kugu talabayo aad xogtiisa heesho de waa wax warwar ah. Waqti dhaweyd ama waqtigana dhaafay maka sanad gudhihii waxaanu qarka ugu siganay dawladda Itoobiya inayna qabsato oo inagu soo duusho aan dadka beledadan degan dhigahoodu kuma raaxaystaan ama ma rumaystaan warka loo sheego Itoobiya ay ku soo duuleysa leena Itoobiya qalbigay dhigeen waxay u qaateen inay walaalahood yihiin galkii cadawga haba kuugu waramay xataa ku sheegay inay kugu soo duuleeyeen warka badaha laga keenayay beeshii uu warisay ee aniga bari igaga yimi waan ka buubsanay aan qoraaga caanka ay la yaqaan Ameerika wuxuu qoraa ee Mike Robin la yiraahdo ayaa xadeeyay dawladda abay inay doonaysay inay soo gasho dal xuduud balale oo bad weynale oo marka ay u baahantay badbadiisa waxa ay shaqsatay 7kan dheere Soomaalidu ku taala Soomaaliya dabada ka qoloban halka ugu jilicsan marka hore halka ugu jilicsan waa Somaliland waliba cidifkii saaxiibta ugu galbeeday halka dabada 7ku kulli bidha Soomaadareg maxaa ku taala Saylac baa ku taala Saylac imma kay faaleenayaan muhalliliintu ay leeyeen suuragal miyey tahay warkaasi haabay dhahdana hadda way sidiqeyno haddii Mareykanku wax sheego way rumaysataa Soomaalidu Soomaa de Mareykan ba sheegay marka way rumaysatay Soomaa anigu hadaba mid Mareykan ka horeeyso ka daa oo ka facweyn baan ku hayaa taariikh markii koowaad ay isku daydo dawlad loo bixiyay Abasiiniya Portugaliyinta iyo qoladii Kristaanka u bixiyeen ama dawladdi markaa dawladul Ahbash ama Itoobiya maanta la yiraahdo markii uu horeeyay isku dayday qabsashada Saylac maaha bal intaas soo gorbay taariikhda qabsatay hadaad hayso intaas soo gorbay taariikhda qabsatay Saylac Habashidu boqorkii haday loo yaqaan silsiladii boqortooyada Habashida xad muslimiintu haday u yaqaaneen waakiintu ku soo duulay waliba dilay boqorkii caanka Saaduddin Turki ee intu Saylac ku soo duulay Saaduddin jasiirada ila u dalxiis tagtaan waa u dalxiis tagtaan dhalinyaro laakiin taariikhdeeda miya taqaanin la wala ma taqaanin Habashigu intu ku soo duulay uu Saylac soo qabsaday oo Jabarta uu soo qabsaday labada wilaayadoodba uu soo baabiyay toddobadii wilaaye kaleba uu soo qabsaday ayuu ku xisaariyo ku gadoomiyay jasiirada ee Saaduddin oo uu ku dilay taariikhda miilaadigu markay ku dhaaf 402 boqorkii Saaduddin ee taariikhda weyn lahay mujaahidka halkaas uu ku dilay laba wilaayo waxaa jira awooda suldada wada haysan jiray amaba u kala roolan jiray marba mid qabsan jirtay oo walaalo jaar ah ومركز سيل عدين عيدا قلبيت جبرت ميشا لنا أوفاد بقى لورنش بقر استغنى عانو هو مركا ورشمع مركي دمال لغونا نايسية أسرة ديسا كترينشرين أسرة دان سعاد الدين هل كان يكترينشرين سومالي دو ويد دقنان شرطو إما كبقبال كان سومالي دي هدب الدقن إيا كوان وقوي دقن إنتو ويد دقنان شر وميل عانا التاريخ داني وحي تهي يعني بوابة الإسلام بقى لو يقان الباب كي حدود دو كواد إسلام كا إيا أفريكا جيسكا أفريكا لو يقان سيلع كم علماء كصوبحي عبد الله سيلع نصب الراية حنفقة أخا عبد الرحمن سيلع اللغوي أخا عبد الرحمن كبرتي تاريخ يهنك أخا علماء سيلع كصوبح دي كبرتي ما تقانا كتب دنبا لغا قري وحاوحك قري مركاسي قلق شندي أو قري كتاب كي صبح الأعشى وحا قري مغريسي أو قري كتاب كيسي إلمام مسعودي يعقوبي كوكلا أوفر بدن بلداني يمروج ذهب يكتب دنبا لغا قري تاريخ دنبا يكتب الله سيلع سيلع وامل فعوين وحويان وحي هقامين شرطي حضارة دقالة إيا سياسة ديد إيا مامول إيا بريغة أفريكا مجيزكا أفريكا إيا دا أيا هقامين شرطي لكن مركي ودن بيساي أي كبح دي تاريخ دا سيادة دا إيا قيادة دا هقامين دا ومركي مستعمر كويم إيا فرنسيسكي إيا مرايك إنجريز كوي هل كان اسمو قبصدين تركي دا عثمانيين تا إيا مرب دن بي ميمشا مامولي شرطي إيا دا هل كان يمنك مامولي سا إن مرنا يحق صوب مصر كم معمول يسوى مصر نية عالم إسلام يده هيستي مركي مصر حبشة ضايكة قبضتي هل كان ويمي خديو إسماعيل وهل كان قبضتي وكين جريسكو مصر قبضتي مركو قبضتو هل كان سومالي أنا لوريجي مركو لوريجي فرنسيسكا يسوى قبضتي فرنسيسكا واحد اللي تشبوتي كوا يكون حدود بين نور دحيسا حدود المستعمر كي نجا مانتا يتشبوتي نور دحيسا اللوجا وهل كان لديجي ما أنت لديجي أي ساعة تكبر حداي سيلع oo ay yaani de xadaaradeedii caasimadeedna ay baabaday markii liya ma aha najaashigii dambe ku soo duulay todobadii wilaayadood ba soo baabiyay burburiyay seela waxa kale oo yimid ka Christopher Fawi loodan jiray baabadmareenka ahaa ee marka raas uu rajay salax ka soo wareegay geeska Afrika madaxiisa halkan muslimiinta ka soo cunay qabateeyay kaga soo dhabar jabiyay markuu halkan soo maro halkan mareen Muqdisho iyo Koonfur tu way iska celiyeen oo nimankii Saciid Barqashiinta ka celiyay laakiin halkan uu soo galay Seylacna Portugaliintu way burburiyeen dekan dekan bay ka dhigeen laakiin markii dambe muslimiinta kacay oo iska eriyay u dhashay wadanka waxaan oo taariikh ma kari karno inaan ka wada sheekeyo laakiin waxaan ku dareensiinaya xabashi mar hore halkan ku tala gashay inay qabsatay way haysan kari weeydey rag awowayaal oo inu ku abtirsana u diiday oo iri baabacada tima ka eeg inaad bad naga hesho ama dhulkayaga qabsato laakiin maanta beer la hawsi inay kugu soo galaan badahda kadahanu ka kireynay saami baanu ka siinay marraba saami iyo dakadaad ka kireysa wuxuu doonayaa kuwa ay aad leedahay dhagahaygan ku maqlay abay maalintu dajinayay ee mudaharaadada ka socday adii sababa oo lahaa waxaan rabaa kaloonka dareyga berbere iyo Muqdisho inuu idin yimaado waxaan rabaa idinkoo ka soo shaqeysay Muqdisho in dabeedna xataa aad ku soo ciidan adii sababa inta soo xogsataan halka wadada dariiqa inta idin furo aad ka soo xogsataan dhagaha kugu ma yaalin indhahana ma kala haysid asrigaagana ma aad noorid haddii marka lagu qabsadaad arki doonta laakiin taariikhda waqti garan ka sheekeyn doona kutub baa laga qoray waxa kuugu filan taariikhdu qoray taariikhul marka futuuxul xabajis jeesani ninkii ee carabul faqiya marka carabka uu qoray reer yamaneed ee jeesaniga aha taasaba kuugu bal futuuxul xabash waa la diiday caalamka in lagu daabaco hal nuskhadan ka haya nuskhadaas la weydiin jiray aniguna nuskhada waxaan ka helay magaalada Hargeysa markii lagu kala qaxay dawladda siyaad barra ay burburtay dabadeed kitaab gaboobay gaboobay gaboobay gaboobay gaboobay nirilayim kitaabka mooyana wax daabacan la soo daabacayna mar waa taariikhda xabasha lama rabo inay Soomaali taariikhda xabasha iyo taariikhda yidu leeday iyo taariikhda geeska Afrika wax laga sheego waxbaan ka qorqoray oo ka diyaariyay oo ka duubay waxaan rabaa inaan wax ka ururiyo insha Allah hadii lahay nafta igu simo waxaan laakiin rabaa maanta walaalahayo ninkan de maanta dhirrane yaani marka la yixiqo makrusay ila bi ahli dagaartu ina la rabay isaga ku dhacday maanta isaga maanta kursiga loo diiday inuu ku raaxaysto Soomaa inuu chief abeeg la tarajayge ku kaliftay hadaanu tigre la dagaalamayna beri hore maanta halkana la isku haysan la maqal lasaani waanu rabay maqal lasaani markuu maqal ka soo baxo inuu halkani Soomaaliland ay maqalaha labaad noqoto waa uu ku tala galay arinta uu dabay laakiin ilaahay ba silsiladii ka soo furfuri waay allana ma ka soo furfuro dhaha halkan markuu qabsado xabashi xeebta waxa dhacay qiyaamii way soo dhawaatay suurti ba soo dhawaatay Soomaa illa waxay ku duulayaan kabcada rasuulka inoo sheegay Soomaa حجر حجر باي وصار صار ينصو ماها دي مركي هل كان ينوغو تيمادين ينوغو يسليمنو مركا حتى كبعاء ايان شريني سيدا در تيد بينو بوابة الإسلام النقرني سقورتا وقوه الرسيكي اسك أفريكا إسلام كالاقيل عليا كبعاء اللاقيل عليا وإنقا تاريخ ذا مهود ديگين داخ أردي دينا أرد منهج كاك سواقي واي كو قرن يا كو قريس يا كو قريس ماذا قرطي برسفير سلسول لألو شيبا قري iyo wax loo soo yeeriyay waxaan doonayaa inaan ugu aabo inaan u jawaabo iyo xabashida maanta saraakiisha dhawr kale seer ninkii oran waayay amir saab laga waayo dabar kool la isugu saariyo surin kool laga oodo tamaan ayaan la tuseynin ummad yey allah ku sahane badde saylac duuleedkiyo saaxilkii dhererna ila sabada nairobi sami baan u lahayno waasad eebba nasiyay xabashigii soo dhalaha iyo haduu abaysa ka yiraahdo waa kuwan kala seermo isku soo jahan waaye subax aynu ku dhaqaaqno badda seeriga dheer iyo sooda aynu ka saarno damaciisa sakraansan aqliga ka siloomi gaalku uu sardhiyo dekedahaniisa saaran iyo baddeenu saarki ku qaaday saxaafaddan salsalaysiyo saxaafaddan sawax maysiyo saamahay tumayaan aarka sayntu ka qoydiyo sawjar gaajo la seexdo sabarkii isku laabmay inta ay seleshaan sumciisa dagaalkiisa ngihiisa ku boodo iyadoo isla suurtay intuu siidi garaaco soomaalo saf qura subaxaanaga eega farsaakina haydiyo soomaali abo saadadii samaroon sayid ciise madoobe isaaqoo dirir seemay daaroodka saamiga weyn iyo hawiyoo sunsumaaya ma dhibaan suurad wanaagiyo muuse dheri seefta ku gaadhan raxaweyn saanad xambaaray iyo maalka saleebiga laaya dareer weyn saabulka beeriyo baantu webiyaasha ku seydhan sulcaddii aalad raggaa sagabka looga dambeeyo kuwa aan badidooda saxaynayo intaasoo sardamaysa subaxaan naga eega barbaartoo wada sooman salaaday safayaan iyo sujuuddooda wanaaga salaaxeeda caqiidiya sunnihii ku sifaysan subaxaan naga eega suuraddiisa jihaadka markuu waagu siraato safka oo isku dhaaban subaxaan naga eega saalixiinta wanaag iyo saxaabaan shabaxnaa annagoo sawdka qur-aanka iyo sunnadii ku heshiinay buruntii suubanayd iyo salafkii daba joogno surma seegta u diidnay subaxaan naga eega nacab suray cadaawe iyo munaafaq sirta dhiibay sargagobi tigreeya amxaarkii salsalaayay surka inaanu ka goyno subaxaan naga eega raggaa waranka iyo seefta soofeeyey bilaawe inaad suuba salaaxdiyo saayiraad ha ka eegin saayiraadwaa hagaag idaacaddu alfurqaan barnaamijkuna waa dhuuxa waxaa nagu soo maqan wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka iyo dowlad diini ah oo loo qabtay odayaasha iyo waxgaradka beesha qubays laakiin iminka cabdiweli maxamed cali gaas oo soo noqday ra-iisul wasaare madaxweynena ka soo noqday puntland ayaa waxa uu ka hadlay sheegashada farmaajo ee ku aadan in dowladdiisu ay tahay dowlad madax bannaan oo aanan war ka qaadan shisheeyaha waraysi laga qaaday cabdiweli maxamed cali gaas waxa uu ku sheegay in iyaga sidii loo maamuli jiray iminka loo maamulo farmaajo isla markaana ay ilaaliyaan shisheeyaha waxaasi waa waxa maxaa la yidhahdaa waxaa cabdiraxmaan cabdi isku bixiyay cayaanka baraha bulshada oo facebook waxaweye waa wararka facebooka warkaasi madaxweyne farmaajo iridda waxaa ka furaya nin ugandhiis ah markuu airborka aadayna waxaa wada nin ugandhiis ah biilkay dowladdana waxaa bixiya beesha caalamka maxaa hirgalay oo u bedelay wuxuu bedelay ma jirto waxaasina waa iska raqiis waa dacayad raqiisa weeye dabcan markii laga baxay ku meel gaarnimada oo waqti aniga aan joognay madaxweyne sheekh shariif iyo anigu aan joognay waataanu ka saaray dalka ku meel gaarnimadii kabacdi dowladdu waxay noqotay dee dowlad mutaanaa maaragtay fully autonomous government marka dee xaaladda legal sharciyeed ee dowladdu ku meel gaarka ahayd iyo dowladdaani meelaha qaarkood ku kala duwanaan kara garan karta ilaan ku meel gaarnimada ka baxna soo maa dabcan dee culays waa jiraa sababto dowladdu ku meel gaar bay ahayd national government bay ahayd laakiin weli lagama bixin weli sidaa ugu jirnaa weli sidii baa jabtasaban ugu jirnaa weli sidii baa sofrantiga iyaga iyo securityga ay mas-uul ugan yihiin beesha caalamku dee waxaan rabay waqtiga isaga madaxweynuhu waxa weeye dawladdu maxay qabatay weeye ba ula isweydiinaya iskuul lama dhistay maya isbitaal lama sameeyay maya waxbarasho lacalaan ma keentay maya ceel lama qoday maya rasuul ma dhameystirtay maya amisu ma joogtaa ha ciidan soomaaliyeed amisu bedela ma la sameeyay waa maya tababar baan la xoogaa turkuba ay sameysay laakiin lagama maarmin darkii ma la xoreeyay maya hal tuulo lama xoreeyay ansi meeli joogay meeli la joogay dib loo qabsaday balcad oo anigu markii aan joogay 12 sano ka hor aan aragtay waa daawateen aan tagay socdaal ku tagay oo xoreeynay ayaa maalooda la haysto la qabsaday marka waxaan beenta dadka loo sheegayo oo nimankan mugtahay waxa dabcan oo run ah in madaxweyne farmaajo uu perfect gareeyay si loo isticmaalo media trollingka abraha been loo sheego iyo islaamaha la yiraahdo waa xorownay mataqaanaa mahiga u talin jiray gabra halkan taagnaa maxaa gabra maal waxa loo sii socdaa abi axmed ba abi axmed ba noo haya maaragtay ushar noo haya ama meel afar sano shan sano la maraya waxa la qaban dawladdu ay qabatay hada beenta ahayn maxay tahay abadka ma jirto waxaas dhan waa been dadka loo sheegay waay feeri aawada ciidankii meeye ciidanka dil la taabaray waxay qabteen ciidanku sida dalka xoreeyaan ma ahayn ciidanka ma waxaa lagu talagalay inay ceyrsadaan sheekh shariif iyo xasan sheekh yaa miyaa loogu talagalay soo dalka in la xoreeya maa xabar canshuur ba laga qaashaab ka qaada ma fahamtay dawladdu ma tegi karta suuqa xoolaha iyo daynide marka yacni waxaa la rabaa madaxweynuhu in been iska dhaadhiciya maahane legacy fiican oo dadku xasuusan karaan inuu ka tagaal rabaa بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم waxay markana waa wararkii ugu dambeeyay umuraha caalamka caawana waxaan ku soo gudbin doonaa saraakiil ka tirsan maamulka yahuuda oo ku nafwaayay israsaaseen dhaxmartay iyagii askar ka tirsan ciidanka gumeysiga golaha militariga suudaan oo aqbalay iscaasiladii ra'iisul wasaare xamdu wariyeena maxamed cali ayaa soo jeedinay wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhaakirin fa hadhihi al-ard fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'a al-mayt wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaatan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka saraakiil ka tirsan maamulka yahuuda ayaa ku dhimatay israsaaseen dhaxmartay iyaga iyo askar ka tirsan ciidanka gumeysiga taliska militariga maamulka yahuuda ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan laba sargaal oo ka tirsan ciidamadooda ay ku dhinteen israsaaseen dhaxmartay ciidamada ka wada tirsan militarigooda taliska ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha ay ku soo dhaceen bar control oo ay ku sugnayeen ciidamada yahuuda taasoo ku taala mandiqada qoor al-Urdun oo ka mid ah deegaanada ku wasiir gumeysiga yahuuda ee dhaca xuduuda Urdun saraakiishan oo socday xilli dambe oo habeenkii xalay ahayd ayaa waxay ku soo dul dhaceen fariisinka ciidanka yahuuda taas ayaana keentay inay rasaas is weydaarsadaan labada dhinac ayna goobta ku geeriyoodaan saraakiishan yahuuda ah laba sargaal oo yahuuda ah ayaa la dilay xilli ay ku guda jireen howlo waardiya ah meel u dhow xero ku taala dooxada Urdun taasoo ka dhalatay rasaas kaga timid saaxiibadood ayuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray afayeen u hadlay ciidamada maamulka yahuuda waxa uu rasaasta ay isdhaafsadeen labada dhinac ku macneeyay inay ka dhigan tahay shaki soo kala dhexgalay saraakiisha iyo ciidamada taasoo ugu dambeyn sababtay geerida labada sargaal waxa uu intaas sii raaciyay inay aad uga xun yihiin falkan ayna wadaan baaritaano dheeri ah oo ku aadan qaabka uu u dhacay dilka saraakiishan ka tirsan maamulka yahuuda golaha militariga suudaan ayaa aqbalay iscaasiladii ra'iisul wasaare Cabdalla Xamduug markii ugu horeysay golaha militariga maamulka dalka suudaan ayaa ku dhawaaqay inay aqbaleen iscaasiladii uu soo gudbiyay Cabdalla Xamduug oo ah ra'iisul wasaare ee xukuumadda Calmaaniga ahayd taasoo ka dhigan in dalkan uusan lahayn dowlad aan ka ahayn generaalada militariga kulan ballaaran oo ay magaalada Qartuum ku yeesheen generaalada ciidanka militariga iyo dhammaan xubnaha golaha madaxbannaanida ee militariga looga heebeysto ayay ku eclaamiyeen inay ogolaadeen iscaasiladii uu Xamduug soo gudbiyay talaabadan waxay timid maalmo ay waddanka ka jirtay hadalheen ah in Cabdul Fattah al-Burhan iyo saaxiibadiis ay diideen iscaasilada arrinkaas oo ra'iisul wasaarihii hore qasab uga dhigi lahayd inuu shaqadiisa sii wato haweenay afayeenadu ah golaha ayaa bayaan ay akhrisay ku sheegtay inay isku raaceen aqbalaada Xamduug iyadoona ammaan kala dul dhacday ra'iisul wasaarihii hore milatariga talada haya ayaa uga digay qaramada midoobay inay wada hadallada ka dhigaan kuwa caalami ah, waxayna dalbadeen inay ku soo kooban kuwa u dhaxeeya dhinacyada suudaaniyiinta oo kaliya. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eggihiin. دور socotay muddo 7 cisha ah ayaa loo soo gabagabeeyay odayaasha iyo wax garadka beesha Qubays oo kamid ah beelaha degaha wilayada Islaamiga ah ee Mudug. Waxa ay dowladda ku qaateen duruus muhiim ah iyagoo daawaday taxanaha saama ay xukumeen. Munaasabad loo qabtay gunaanadka dowladda waxa ka hadlay culimaadiin iyo masuuliyiin ka tirsan wilayada Islaamiga ah ee Mudug. Marka hore waxaan idin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah odayaasha beesha Qubays oo ka hadlay waxyaabihii dowladda ay ku qaateen. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحان كمدا هاي وضياشة الدقمدا بعد وينة مالمهان وحان نوسع تي دورو إلى هالستمان نوسع تي دورو داس ولغم قعدري مصعب بن عمير astaanteedana la yiraahdo al hikmatul dalatul mu'min ee ma wajadaha akhadaha dowradaas oo kitaabo farabadan ay kamid ahayd fiqhiga iyo sirada nabiga alayhi salatu wasalam aqaaidka tafsiirka quraanka kariimka ahadiithta muhaadarooyin kale oo badan oo la soo khulaasay waxa weeye allahan ugu anfaco culimadii noo keentana ajir iyo xasanad allah ka siiyo insha Allah waan qaadanay waan ku qancanay dadka naga dambeeyay insha Allah waa gaarsiineyna waxa weeye Ilaahay idinkii intii karankeena oo aan ka fahanay waxa weeye waan noo socdoonta insha Allah waana kitaabka Ilaahay iyo sunnadii iyo diinkii anagu aan arki jirnay oo aqeedadii saxda ahayd weeye marka insha Allah Allah nagu anfaco culimadeena khayr badan aan ka dhamaan Allah ugu bedelo waxyaalaha haminkii aflaanta haminkii aan fiirsanayno oo kamid ahaa casharada kamid ahaa waxa ay la yaab badnaa dad oo waxa way iska dhigaaya oo dad islaamka inay madax u yihiin oo wax diinta islaamka ka baxsan ummada u sheegaya oo maartay rida ah qofka islaamka haday sheegto ay ku gaalobayso dadka islaamkaana raba inay maartay islaamnimo ayni ku wadaan ila yaabadneed oo aan la yaabay dad maartay islaamnimo sheeganaaya oo erayada ay ku hadlaayaan wax dastuur iyo wax maartay Ilaahay wuxuu sadajin wax raba inay wax ku xugmiyaan oo la maartay diinta islaamka kuma dhaqmi karno shariicada islaamka waxa ka fiican waxyaalaha oo maartay dastuurka ah oo inoo dejiyeen qolada reer galbeedka ee Yurubta iyo qolooyin annagu gaala aan ku naqaanay waxyaal ay soo dejiyeen ay ummada waxay u dhigaayaan dhaqan iyo wax ay ku noolaan karaan waxyaalahaas ay la yaabadnaa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigu waxaan ka mid ahay odayaasha badweyne oo ka qaatay dawladda oo loogu yeeray baan ka mid ahay. Waxaan soo jeedinayaa halaalay waxay dhageysanay waxay la jooga islaanta muslimka madda ugu qaalisan 411 kan ee salaamaya intina muslimeena oo amay dhageysanaysa ama ila joogta salaam badigeed waxaan ka hadlaya deegaanka markii aan ka hadlo waxa hadda aan maalintii naloo yimid aan ku sugnay iyo maanta farq weyn baa u dhaxeeya ka soo qaad hadda nima walaalahay aan wada deganahay 13 sano aladay u socotay maanta inta kacna is qabsanay baan sida aan u wada dhalanay aan iskaana isku haysanaa saddex marna cudurkii iyo shidaadii kale way iska suuleen anaga dhexdeen cid isku gafi jirtay isku ma gafto nabad xageeda taas adawaab waxaan la qoor kariin baan kala kulanay waan soo dhaweeyneena cid laalay cidina maqlaysana sidaas aan ku warbixinayno u qaata hadalkeena anuu hadda aan maqlay waa jireen waxaan u jeeday waa jireen markii dhalada la yiraahdo waxaan u jeeday dadka muslimiinta waxay ku dhaqmi lahaayeen Ilaahay baa u soo dejiyay quraanka adimka oo Ilaahay noo soo dejiyay ba waxaan ku dhaqanno aan la kaga dhigay iyo sunnada nabiga wax khilaafsan bayna ku hadlayeen dadka dhalada ka muuqdo la tusahay dadkaasna waxaan leenahay islaanimadiina ku laabta wax lagu dhaqmo oo dastuur laga dhigto oo lagu noolaado oo na dila oo ku dhaqano diinta islaamka laga arka waxaan leeyahay cidii aan ku jirinay ka joog wax lagu dhaqmo karo quraanka cadiin baa waxa laga arka sunnada nabiga soo gal cid Allaah cidii ka maqan ku dhaqmo intaas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشان ساجد كان بركة السن وآن نمد يخطفت أن كبرني يخير كان لخبرني انت لقيارن فايدة داس وحن سلان ودرايا وحن بليينايا ورمضي دانو هذا انتي خصو اللابتين أنك أنا وحنوفة إيديان ماشو أي من الخطبة النبري والسلام يا الله بركاته جنودنا الله وبشاره كوا خلاطو أمير رضاه ولي الناس برانو نوي بدو تاري مانتورن نو عدنا يو حن طلعي سوصالة نوهينا يغن دبقوا الله داف كل غن دبقوا الله داف إلهي انتو مؤمن انتو أدواري إسلامك الله نسل السجون الله نوها قاجي انتا كبعدي أنه وحن سوكو بكرن ماهن وحن ماشان عن كبرني nin muslim sheeganaayo ama muslimnimo rabo ama kitaabka inuu ku dhaqmo alla soo dejiyay iyo sunnada nabiga nin qalbigiisa ay gashay qeyrkii geli lahaya la galay meeshan markaa nimid awalse waxaan u haysanay lama soo koobi karo waxa adiga dambiyo nala kaga kiin sheegay oo nala ku tusaaleeyey oo ceeb nala kaga kiin sheegay waxaa noo cadaatay in la isku kaana dirayay oo adinka hor socodkiina iyo diinta u dagaalamayda nacol laga yahay laakiin waxaan aragnay dadka qaraabanaya isma laha dadka Yurub iyo Ameerika wax ku soo bartay way dadka qaraabanaya oo leh dowlad baanu nahay dowladan gaarayna oo daba dhilif iyo isticmaal u shaqeynayo taasna waxa kaaga daliila dhaladaas aan ka helnay sirtoodii oo dhanba dhaladaas aan ka dhood ka helnay muuqaalka markuu kii u weyn waxa la yiri hal waxa la yiri booliyo nir xalaal ma dhasho kii madaxweynaha isu sheegay markuu inta soo safay dhaanto ciyaal xumo dheelaayo waa asna niikiyo yiri farmaajo ninkii raba waa kuwaas ayagii tilmaamay markaas waa ninkii ugu weynaa meesha waxa kale oo iska hadaaqay iska hadlay waxa raba sheegay waa looga waxa ku hadlayeen weer wadaadadu kutubka masaajidada ha dhigteen oo yeenala soo aadin ninkii hadda siyaasad rabaana ma taqaanta kutubka xoro ma taqaana anoo yimaada anaga waxaan kale oo ka mid ahayd annagu diinta ay wadaan ma rabne waxaan haysanaa dastuur aan haysanaa oo dad cilmi leh sameeyeen gaas ahaan dowladda Mareykanka ayaa hawshan dhex gashay oo si fiican u soo agaasantay waa dowlad hore u marto dhaqaalana hore uga martay siyaasadna hore uga martay oo naga aqal badan oo dadkaas waxna la soo agaasimay mana rabna anagu mataqaana waxa wadaadadu wadaan oo sharciga iyo waxa la sheegay mana lagu dhaqan karo dad afkooda isu xireen waxaasoo idil lama soo koobi karo waxay ku hadlayeen waxaasoo idil dadkii cadaystay inay diin shaqo ku lahayn oo ay gaal cad yihiin ameeshaan aan ka bararnay hayeeshe waxa anaga noo xaqiiqaa markaan diinta ninkii cuskadaana waa liibaanaa ninkii ka haraa oo gaal isku tilmaamaana waqtigiisu ma dheera in dhallaha Ilaahay soo qabanayo ninkii diinta nacay ee yiri anu ma taqaana Yurub iyo Ameerika ma taqaana ka dambeeyay aqli iyo sharci iyo hindisaad aan u raadinayo iyo horumar ninkii yiri waxa weeye waaba istoogtaas nin istoogtay weey sida xaqiiqadu ay tahay marka meeshan diinta Ilaahay noo barakeeyo anagana Allah noo barakeeyo waxaan joognaa Liibaanan joognaa wixii meeshaan ka faa'iideysanayo diiniyaha iyo nala baran anaguna wixii aan ka faa'iido wixii aan dadu safaadin karo oo faadinayna intaan dad hanuunin karno waa hanuunayna odayaal meesha idin joogaan hadii la hayra mabda'ana waa idin ku raacsanahay waana meel kale loo liico loo bayraabo maba jirtaba ninkii meel kale u bayraasaga ugu wax la kulmay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaasi kadib waxaa dowladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu xamza isagoo la dardaarmay odayaasha iyo waxa garadka beesha qubays bismillaah alhamdulillaah rabbil alamin wa bi nasta'in ala murdiya wa din wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sallama ajma'in qala allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين الله تبارك وتعالى يا مهدلينا إن بدن أولا هيسيين أبو رسب الله وين برباري نصور تقليي إن مقرانا يسادو ردي مددي أسبوع هات نصعتي سويمات كيني إنتي أنجوغني أبني إيا نبض إيا عافماد نقسيي الحمد لله رب العالمين ثم وحن مهدلينا قرابة نغيبك ووهرك عايي علومه اضياشا بيشا قويس رنتي دوردي لوغو ييري اجيبي سي شرف احترام اي كجرتو كدبنا اجلب الرأي وقتي كوبناي عن ودجوغني سي احترام ايو مقرانيسا اردين نمو رنتي اي كم وغطي اجلب الرأي اياغانا وانم هاد علينينا وحانا لينا يجزاكم الله خيرا إلهي وقتينا بركيو أعماشينا الله بركيو دينكي آد قادتين مدلابتين ديغه ومقرانا إسانينكي هوري فهم أقول هاينا تذكرون نقطة نينكي آن غوننا علم نقطة أو فهمي أو برتي الله إنك قدوا الله إنكو أنفعو مد إهل كينا ينفتينا بعد كو أنفعدان الله إنك قدوا قداشيننا ريريه يرغن كي يهولي هاتك صوتكتين إن شاء الله تعالى إلهي مضيعيه إلهي هبركيه ومضيعه وجزاكم الله خيرا إخوة وحنوبا لني وحال ربائني فلان وحنوبا لني ون مركان أرقني ونهدانو أولا بوغينا أذن كنا أدنا لأرقتين أذوغا بلك كسو دولي إيو مقرانا إسا سيدا لوبا بيي بدا سيدا لو حالو فيي سيدا برغا لو حالو فيي sida ma garanaysaan nal kugu soo duulay diinta loo buburiyay loo dudumiyay aan la ogoleyn umadu inay magaranaysa ku hormarto aqiidadeeda iyo diinkeeda inay hormariso aan la ogoleyn markaan aragnay waxaan u balanay inaan Ilaahay diinkiisana baranno difaaciisana iska kaashano insha Allah ta'ala diintu waxay u baahan tahay barasho waxay u baahan tahay faham kadibna waxay u baahan tahay difaaci u baahan tahay aro muslimaan noqona adaw yeelama wa meelahaygan magaranaysa shaarka cadaysaha adaw ma yeelanayo ninkayga hore noqona ma jirayso gaalada waxay ogashahay in magaranaysa aad waxaaga ayaga aad la qoshato waxoodan aad la qoshato walaa yazaluna yuqatilunakum hatta yaruduukum an diinukum ilaa allah tabaaraka wa ta'ala gaaladu kama suulayaan inay in la dagaalamayaan ilaa ay in ka celiyaan diintina waxay doonayaan sida kuwa doqmaha ah ee anaga naga dhashay korka madmadow ee Soomaalida ah ee in hebel hebel in hebel aan u naqaano ee dhalada aan ka arkaynay sida ay ugu qanciyeen wixii ayagu ay diinka ka dhigteen beenta aha ee magaranaysa asnaam caabudka aha sida ay ugu qanciyeen bay waxay rabaan anaga inay noogu qanciyaan waxay doonayaan khayraadka badena inay bari laqaystaan waxay doonayaan dulkeen inay xaalufiyaan waxay doonayaan inay naga qaawiyaan diinteena waxay doonayaan waxa sidii ninka meesha ka hadlayay lahaa shabaabku ayagu waxay leeyihiin oo ay wadaan diin islaam bay wadaan oo ay rabaan dalka inay ku dhagaan laakiin anagu waa ka duwanahay waxaan amcamsanay wixii amcamsanay aan waxaan rabnaa in ayaga ku qancino laakiin arintu sidaas ma aha asaga ku qanciyo lagu qanciyo waxaan asagu ma amcamin waxa asagu aragtideeda leeyahay ma aha qolaa soo amcamisay ayagana waa lagu qanciyay waa loo soo dhiibay nin baa yiri godimay ima goyseen haddaan gobolkaygu kugu daabnayn nimanku moogtahay gaaladu nama dhibteen namana dhibi karto laakiin waxay daab ka dhigatay kuwa anaga noo muuqa ekahay oo nagu magaca ahay oo ay doorsatay kuwaasay magaranaysaa waxay doonaysaa ayaga waa dulaysataa anagana inay nagu dulaysato sayidku waa kiilaha nin aqdaama firinjiya maatiya abuurin ama arigaba u qala ama uurkaba u rara ama uba ilaalaa ama laba ugaarsada ama uurka kala jira ashahaada beenaya islaamnimaha lagu dhaqo ilaahayna nama oran anama ogolaan karo nimanku waxay u baahan yihiin in la fahmo waa uur ugaareed ninkii yaqaan ratiga koora lagu xira qolada ugaarsataa taqaan ratiga koora ku xiraan markaasi falaar iyo qor iyo waxba way haystaan ay dhinaca ka raacaan si ugaarta oo gaadaa ay ugu maleeyso geel waxaan socda nimanku waa uur ugaareed anaga Soomaali baan moodeyna لكن سومالي ما سومالي ما روري كتاكين لكن مغال كود يا مغايدو دو وناكسن يا نصيرين اخو جزاكم الله خيرا قالوا مغرنا يسام دونيسو ان ان كنولانو دين اسلام او تلينيس ادون كان جرت ما دونيسو لكن ان شاء الله تعالى ايغو هدي دونيان الهي نور كيسين دميان الهي نو بلان قاد نور كيسين تام يلهي وا بلان قادي waxaan u balanay ilaahay xargiiseena qabsano aynaan ku kala tagin ilaahay diinkiisana iyo aan barano aan fahamno ilaahay hana fahamsiyo man yuridullaha khayran yufaqihu fi ad-din wa rasuuluhu alayhi salatu wasalam rasuuluhu alayhi salatu wasalam sidaasu no sheegaya dad badan oo diinta aan u haysana inay qaanaan oo kitaabka akhrinayay maysan fahmin ما فهمنا هذي فهم لهاين هذا ما تردن كتب البشر ركتو مال قال هذا أي مسلمين تو أي لليه ها إسكجي مادين ها إسكاشدين ها إسنبت جليين قال يان للدين هل لما جنسدو مركز هذا هو ركتو ما تردن كتب كستشر ركتو حديث يا آيات قرآن يا قول علماء منكم مركز مركزة وحنا أركزة ما تنال dad anaga culuma aan u noqaanay laakiin marka ay hadlayaan aad moodayso inay afayeen u yihiin gaaladi nimanka marka maysan fahmin aayadka iyo hadiista ay akhrinayaan maysan fahmin ayagana cidii aanu u qoran yahay Allah subhanahu wa ta'ala leenahay anagana waxa nala gudboon insha Allah ta'ala inaan diinkeena barano fahamno misana difaacano markaysa qala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam رسولك وحاولية إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البخرة ورديتم بالسرع وتركتم الجهاد صلى الله عليكم دلا لا ينسعه حتى ترجع إلى دينكم قوم كقن عي إني بيروه دغطان ويلوه دوده هستان ويوه دسكاق دغطان جهاد كان كتغ وحاكد على الغسل إذا دلي kamar baxaan ilaahay diintooda u laabtaan culimadu waxay leeyihiin diinta la leeyahay loo laabto jahaadka waay waxa maanta aan ka hadlaynay waan isu qirnay waxa la yiri culimadu waa ka hadli jireen xijaabka waa ka hadli jireen fisqiga iyo tubaakada iyo sigaarka iyo magaranaysa waxyaabaha xumaanta waa ka hadli jireen laakiin warkooda lama dhageysan jirin in la dhageysan waayo maxaa keenay maana furin male marka waxaad noqonaysaa la qofka aad la hadlayso la qof oo wada hadashaan noqonaysaan haduu ku aqbalo oo ilaahay iimaan geliyo fadaaka inuu san ku aqbalina waa u badanta hada waxaad ogtihiin dhulkan ee gobolkan aan joognaba kamida oo wali mujaahiinta ay yan gaarin waxa laga yaabaa in rag badan meesha fadhiyaan oo og waana tahay qamrada dukaanka waxa loogu iibiyaa sida cabitaanka biya mooy saxada ah oo kale ya waxa loogu iibiyaa dukaanka loogu iibiyaa qamrada awayski iyo xumaanti iyo ayu shay munkaro dhana yeelo wadaadki hadoo xataa qalbiga ka naco awood uma laha inuu yadku suuliyo awood uma laha ninka ugu fiican qalbiga ka naca arabkana kama hadli kariyo wuxuu isleeyahay ama arabka lagu dhagaa waa midka iimaan kale wadaadka iimaan kale wadaadada qaarna waxaaba lagu qanciyaa inay qayb ka noqdaan waxas oo adduunka iska noolaadaan ayahow waxaan u balanay oo isla qirnay dadku waa muslimiin dhaqankeenii suubanaa ee islaamku yaqaanay inaan soo ceshano difaacannana wallahi gaal ma ogolo gaal wanaag iyo diin iyo markaysa asluub dad muslimiin u leeyihiin nimayow gaal ma ogolo insha Allah ta'ala waan rabnaa dhamaantayada ducaad baanahay diinta ilaahay aan suka shano aadan kara insha Allah ta'ala sidaas oo kalaan in ka rabna inaan ilaahay kitaabkiisa suka shano wajazakum Allah khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka dhuuxa waxaa igala qayb galay wariyaha Maxamed Cali dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم